jambo la tatu na la mwisho ambayo ndio jambo lengwa, ishara tu lifiriqatin najiya, bishara njema ya kundi lenye kuokoka, bihusni alkhatimati walismati, kwa mwisho mwema, bihusni alkhatima, mwisho mwema, walismati, na kukingwa min fitnati dajjal, na fitna ya masifu dajjal, wa fitnati ya ajuja wa maajuja, na fitna ya viumbe vinaitwa ajuj na maajuj. Maarufu muislamu anavijua viumbe hivi kwamba vitakuja katika alama za kiyama kubwa kubwa, ni kutokea hivi viumbe ni shari mno, kwa vikitokea vinakula kila kitu, vinasomba viumbe hivi ajuj na maajuj, vikija vinakula kila kitu. Na katika ule uzio waliowekewa na wakafungiwa, wanaangaika kutoboa ili wafanye nini? Ili watoke, na wanakaribia kupata sehemu ya kutokea. Nikisema wanakula kila kitu, yani kila kitu kwa maana ya kila kitu unachokijua wewe hapa duniani, kama ni gari, kama ni basikeli, kama ni pikipiki, kama ni vyuma, kama ni nyumba, ni shagia shagia twende. Ya ajuj na maajuj, fitna sio fitna, fitna kubwa sana. Sasa nikaleta hadithi hapa ya Imam Muslim rahimahullah ta'ala, tutaitoa tarjama yake kwa kadri ya haja, kutokana na muda umekwenda sana, tutatoa tu tarjama yake kwa fupi sababu ndio lengo. Al-Imam Muslim qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala حدثنا أبو خيثمة سهير بن حرب أمسيما متسم لي أبو خيثمة سهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم مسيما متسم لي الوليد بن مسلم هنا الوليد بن مسلم نكون مسلم من الوليد ونوصى مصطلح الحديث ونا يجوا. قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أمسيما متسم لي أمي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي أمسيما amenisimulia Yahya bin Jabir al-Tai qadi Hins, ni qadi wa sehemu za Hins. Ala hadathani Abdurrahman bin Jubair amesema amenisimulia Abdurrahman bin Jubair an abih, haya ni kutoka kwa baba yake Jubair bin Nufair al-Hadrami, annahu hika yake sami'a an-Nawwas bin Sam'an al-Kilabi, amemsikia Nawwas bin Sam'an al-Kilabi. Alafu sana inageuka, tena kukutana huko tauli kule kule, akisema ha, maana yake sana ina tahwili, inageuza sana hiyo, utakuta kwamba ina kama njia panda hivi, utakuta pale pale utakuta sehemu moja ambayo ataitaja. Haya, wahadathani Muhammad bin Mihran ar-Razi, wahadathani Muhammad bin Mihran ar-Razi, na amenisimulia Muhammad bin Mihran ar-Razi, wala kulau na tamko lake. Hala hadathani al-Walid bin Muslim kote una sanadi na kurudi. حدثنا الوليد بن مسلم أما تسمري الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أما تسمري عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي كتوك ويحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير كتوك وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابن يزيد عن الدجال سواه كوسو دجال ndipo hapo hapa an abii kutoka kwa baba yake Jubair bin Nufair an an-Nawwas bin Sam'ana kule kule qala amsema dhakara rasulullah nani alisema hivyo an-Nawwas ibn Sam'ana amsema dhakara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alitaja mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam alimtaja nani ad-dajjal dhat ghada alimtaja masih ad-dajjal usubuhi mmoja kwenye alfajiri moja hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam asubuhi alimtaja masihu dajjal faqaffa fihi wa rafa. Hapo kuna tafsiri mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqaffa fihi wa rafa, kwa maana akarudisha sauti chini, wa rafa na akapandisha, kwa maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliongea alafu akapumzika. Ilikuwa habari nzito, akapumzika. Sawa, ilikuwa sio shughuli ya dakika mbili dakika tatu. Kwa hiyo ndio maana ya khattaba fi. Baadaye mtume akajana warafa, akanyanyua nini sauti, akaanza tena kuzungumza. Maana kazungumza alafu akapumzika na maneno kidogo, alafu baadaye akaendelea tena habari hiyo hiyo. Na tafsiri nyingine, qaffada fihi haqqara, alidharau walimdhaha, alimdharau huyo dajjal. Fitna yake ni ndogo, lakini pia pamoja kwa kumdharau wa rafa ifakham, akalikuza jambo lake watu wasijua kama ukadharau. Hiyo pia ni katika moja maana zake. Kwa hiyo imma alipumzika alafu akaendelea na mazungumzo kwa sauti ya juu, au kwa maana ya kwanza kamtaja lakini akawa hakarau mdharau jambo lake, akaendelea unyonge kabisa, lolote sio chochote, lakini pia akatisha na kulifahamisha jambo lake, kwa maana ya kwamba kulitukuza jambo nzito ili watu wasije wakabweteka. Katika zote maana mbili, unaona bado kuna lengo lile lile moja, kwamba watu watahadhari na masiku dajjal. Tayyib, masahaba wanasema hatta dhanannahu fi qa'ifatin nasali, namna mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akimuelezea, wanasema sahaba kana kwamba sisi tukajidhani, tukawa na yakin kabisa kwamba huyu dajjal itakuwa ipo hapo kwenye mitende kalificha, qa'ifa, kwenye kichaka cha mitende, namna anavyoweka anavyochambua jambo la huyu kiumbe dajjal, kalificha yuko sehemu hiyo, yuko kwenye mitende hapo. Falamma rudna ilayhi, tulipomrejea mtume sallallahu alayhi wasallama, arafa dhalika fina, maana tulipomwendea rudna ilayhi ay raja'na ilayhi, tulipomwendea mtume sallallahu alayhi wasallam tukamwambia yeye, alituelewa mtume, alilijua hilo kwetu sisi mtume, alilijua hilo na akatuliza, ma faqala ma shanukum, mna jambo gani nyinyi? Qulna ya Rasulullah, tukasema ewe mtume wa Allah, dhakarta dajjal ghada, umemtaja dajjal masihu dajjal asubuhi, fakhaffadta fihi wa rafa'ta, umemtaja baadaye ukapumzika alafu ukaendelea tena, kama ikiwa maana yake moja katika maana zake, au umemtaja ukidogosha jambo lake na kumdharau, lakini pia jambo lake alifanya kuwa ni nini, ni zito. Fakhaffadta fihi wa rafa'ta hatta dhanannahu fi qa'ifatin nasali, mpaka tukadhania kwamba huyo dajjal yupo katika sehemu ya kwenye mitende, kwa maana chaka cha mitende qa'ifa sukuni, yani kwenye mitende. Faqala, akasema, ghayru dajjal akhwafuni alaykum, si dajjal ambaye mimi ni mwenye kuogopea mno kuwaogopea nyinyi juu yenu kuhusiana, hapana, si jambo hilo. Ukipitia kwenye maana ya maneno huko mbele, muda utakuwa hautoshi, mkiapitia kwa mtaona maana ya akhwafuni alayhi, ismu tafdhili kwa imetimizwa kwenye nuni ya wiqaya na dhamiri mutakalli, nadira katika lugha ya Kiarabu kufanyika hivi, yani ismu tafdhili kama vile akmaluni, afdhaluni. Lakini mtume anasemaje, ghayru dajjal akhwafuni alaykum, si dajjal ambaye mimi ni mwenye kumwogopea mno juu yenu, inyakhruj, nimwogope kwa nini? Kwa sababu kama akitoka, wa ana fikum, na hali ya kuwa mimi nipo na nyinyi, fa ana hajijuhu dunakum, mimi nitakabiliana naye, nitahojiana naye kwa kuwatetea nini, mimi nitakuwa nawatetea nyinyi kuhusiana na yeye, nitamkabili mimi. Sasa nimwogope nini? Fa ana hajijuhu dunakum, mimi nitahojiana naye kwa kuwatetea nyinyi, maana si nyinyi mtaisemeshana naye, mimi ndio nitasemeshana naye kama nipo. Lakini wa yakhruj wala tufiko, na akitoka na hali ya kuwa mimi siko na nyinyi, wa yakhruj wala tufiko, na akitoka mimi na mimi sipo na nyinyi, famruun hajidu nafsi, basi mtu atakuwa ni mwenye kuhojiana naye yeye mwenyewe, atamkabili mwenyewe, mimi nitakuwa sipo, tamwachia Allah jalla wa ala juu ya muislamu huyu, wallahu khalifati ala kulli muslim, na Allah ndio khalifa wangu, ni Allah ndio mtamwacha na kila Muislamu. Kwa hiyo Dajjal, Allah amkie kila Muislamu, anaanza kumuelezea wasifu wake. Innahu shabun qatatun aynuhu tafi'atun, hakika yule Dajjal ni kijana, ni kijana ambaye qatatun, nywele zake ni za kipilipili, nywele zake ni za za kipilipili, zimejisokota sokota na nywele koto zile. Alaihi tafi'a aynuhu tafi'a, kicho lake limekufuka. Wasifu huyo kijana mwenyewe, kicho lake moja limepofuka. Ainuhu tafiatun, na huyu kijana huyu Mtume anasema kaanni ushabbihu biabdi al-Uzza bin Qatwan, mimi namfananisha na bwana mmoja anaitwa Abdul Uzza ibn Qatwan, ndio anafanana naye. Faman adrakahu minkum, bas atakaye mdiriki katika nyinyi, falyaqra alayhi fawati surat al-kahf, basi amsomee Dajjal kukutana naye, msomee mwanzoni mwa suratu al-kahf. Nikuja baadhi ya riwayat kwamba aya 10 zile za mwanzo katika suratu al-kahf. Wallahu a'lam. Innahu hakika yake Dajjal kharijun, ni mwenye kutoa khalatan baina ash-sham wa al-iraq, ni kutoka sehemu iliyopo kati ya ash-sham na iraq, sehemu iliyopo kati ya ash-sham na iraq ndiko anakotokea. Fa'ada yamina wa 'ada shimala, atatembea kwa spidi na kufanya ufisadi, ndio maana yake, maana yusri wa yufsid. Fa'ada yamina wa 'ada shimala, atatembea kwa spidi na kufanya uovu kuliani na kadhalika wapi kushotoni. Ya ibadallahi fathbutu, tumewaambia enyi waja wa Allah thibitini. Idhan athabata athabata ya ahla athabat, unapokuwa na msimamo, kuwa na msimamo kweli kweli, usiyumbe. Kuna fitna inawezekana ikakudiriki wewe, ziko nyingi, na unapokuwa na msimamo wa sawa, ndipo hapo Allah jalla wa ala atakupa nusura yake na atakupa ushindi, atakupa ifadha wewe, kuliko ukianza kuyumba yumba, ukaanza kubaishwa. Sasa Mtume anaambia na kuwakumbusha, ya ibadallahi fathbutu, enyi waja wa Allah thibitini. Qulna ya rasulallah, tukasema e mtume wa Allah, wama labtuhu fil ardh, na kupi kukaa kwake katika ardhi, atakaa muda gani hiki kiumbe? Maana atakuja dunia hii hii, sio kama dunia nyingine, dunia ni hii hii, asio kwa Dajjal. Qala, mtume akasema, 40 yawman, atakaa muda siku ngapi? Siku 40, mwezi mmoja na siku 10. Lakini sikiliza sasa, hizo siku 40 sifa yake zikoje? Yaumun kasanatin, siku moja ni kama mwaka mzima mnaohesabu katika miaka yenu, ndio siku hiyo moja. Wa yaumun kashahari, na siku moja ni kama mwezi mzima katika miezi mnaohesabu. Wa yaumun kajumu'atin, na siku italingana kama vile wiki moja. Siku ngapi hizo? Tatu, sawa. Wasali wa yami ka ayyamikum, na masiku yake mengine yanabaki kama siku yenu, kwa maana sio siku tatu hizo. Yaani katika hizo siku 40, sawa jamani, katika hizo siku 40 kuna siku humo zitakuwa sawa sawa na mwaka mmoja. Kuna siku humo zitakuwa ni kama mwezi. Kuna siku humo humo zitakuwa kama wiki moja, na siku zinazobaki ni kama siku zenu za kawaida. Hatuwezi kusema basi ile 10 ya mwanzo itakuwa ndio hizo mwaka mmoja, ile 10 la pili itakuwa mwezi, ile 10 la tatu itakuwa wiki, na ile 10 la mwisho siku. Hapa hajataja hivi. Kwa hiyo hayo masiku nyata, lakini ndani ya siku hizo 40. Qulna ya Rasulullah, tukasema ewe mtume wa Allah, fadhalika alyawmu alladhi katana, hiyo siku ambayo itakuwa ni kama mwaka mmoja. Atakfina fi salati yawmi, itatosheleza hii swala ya siku moja? Kwa maana tutakadiria vipi sasa Kuna swala tano kila siku eh. Sasa idadi itaendaje mahesabu yake? Atakfina fi salatu yaumi, tatutosha sisi ndani ya siku hiyo swala ya siku moja. Ambapo ni mwaka mmoja, hiyo ndio itakuwa ni swala ile ya siku moja. Qala akasema la, hapana. Ukuduru lahu qadra, ni kadirieni. Mtaswali kwa kufanya nini? Kwa kukadiria. Hapo maana mambo yashaharibika sasa. Eh? Lakini bado wanaishi watu na shughuli zao. Lakini kadirieni. Qulna ya Rasulullah, faqduru lahu, ukuduru lahu qadra, kadirieni kiasi chake. Katika baadhi ya tafsiri nyingine madhayiqu banani. Katika ile hadithi ya masala ya kuandama kwa mwezi kuonekana kwake na tafsiri mbili. Faqduru lahu 30 yauma. Ubaneni au ukadirieni. Qulna ya Rasulullah, wama itra'uhu fil ardh, yusfidi yake ya kutembea katika ardhi itakuwaje? Hizo siku 40 atatembea atamaliza dunia yote. Qala kal ghayth, kasema spidi yake itakuwa ni kama mvua. Mvua aina gani? Mvua ambayo istadbaratihu ar-riq, iliyopeperushwa na nini? Na upepo leo. Si maarufu hiyo eh? Kuna mvua zile zinazokuja na upepo. Ndio kutembea kwake kwa tamaliza kote. Haya ni masala ya imani bil ghaib. Kwa hiyo ukiweza kufikiria sana, ukaanza kuhojihoja, sasa itakuwaje? Ni mambo ya imani bil ghaib ambayo Allah anatambiaje kule? Alladhina yu'minuna bil ghaib, ambao ni kina nani? Walqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun, sifa zake nani? Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib, sifa za wenye taqwa, wanaamini mambo ya ghaibu hayapatapo kuyaona. Sababu Allah ameshasema na mtume ameshasema, wao yusallimuna lahu jadala, wanaskopisha mjadala. Sababu ndio kwenye taqwa. Idhan kalghaibi, ataenda kwa spidi kama mvua, istadbarati hurridu, iliyopeperushwa na upepo. Fayati ana alqaumi, kwa maana iliyofuatiwa nyuma yake na upepo, mvua ambayo istadbara. Istadbar ni kitendo cha ku, yani kwa maana kwa mvua inatangulia, upepo unakuja, unakuja nyuma. Fayati ala alqaum, angalia balaa hili sasa eh, atawaendea masifu dajjali watu. Fayad'uhu, na atawaita. Fayuminuna bihi, watamwamini. Wayastajibuna lahu, na watamuitikia. Na katika watu ambao wa kwanza kabisa watamwamini huyu kiumbe, wanawake wakishirikiana na Mayahudi. Mayahudi wa Pakistan. Kwa hiyo watashirikiana naye. Ani wanawake watakuwa pamoja na Mayahudi waliovaa makrown, makofia makubwa ya thamani, huku wanawake nao wako kimbele mbele kama mnavyojua tena wanawake. Na wanaume nao wanajiingiza humo mwe. Muumini aliyekuwa tawakkala anatuambia huyu akitokea watu watakuwa familia zao wazifungie ndani. Hamna kutoka. Na aliyekuwa muumini atajua tu hiyo ni shari, sieni. Funga kabisa ndani. Lango litafungwa, hamna kutoka mtu. Ni hata ingia ndani itapita. Sasa ufika man ufik, hata wafikishe mwenye kuwafikisha, wa illa fala. Akiwaendea watu, fayamu samaa fatumfiru, atamia atayamrisha mbingu inyesheleze mvua. Na itanyesheleza nini? Mvua. Na hiyo kumvua kwa kinyesha, unamwamini Allah ndio ananyesheleza. Kwa hiyo ha, ndio yule yule. Ama muumini atasema hasa hapa ndio imani imezidi, kwamba huyu sie. Fatu wal ardu wa anata yamrisha alumi fatumbitu, itaotesha mmea. Fataruhu alayhim sarihatuhu, watarejea wanyama wao. Sariha kwa maana ya almawashi, watarejea wanyama wao. Afwala ma kana tizura, hali ya kuwa ni wenye kunenepa mno, yale manundu yale, kama ni ngamia yale manundu yale, kama ni ng'ombe ile, ile nundu limenenepa kweli kweli. Kwa sababu ya nini? Ya kula mimea iliyotoshwa na masifu dajjal, machungwa yale. Watakula vizuri, kama ni mbuzi, kama ni kondoo, kama ni ngamia, watanenepeana mno. Kwa hiyo Dhura ni vile vilele vya wanyama, kwa maana yale manundu, kama nundu la ngamia, nundu la ng'ombe, inaitwa dhura. Kwa atakuwa marefu mno kwa sababu ya kulikunenepa, eh? Wa asbaghu dhurua, na wenye kujaziwa viwele vyao, ile chuchu za maziwa zao, maziwa yamejaa maziwa kwenye matiti yao wale wanyama. Maziwa ni mengi. Maziwa yamesababishwa na nini? Na mimea walikwenda machungoni, wa yanayopelekwa machungoni, mimea iliyooteshwa na masuchu dajali. Waliporudi wale wanyama fataruka alaihim sarihatuhum, wanyama waliporudi wamenenepeana maziwa, manundu yametuna. Wa amadahu khawasir, kadhalika viuno vyao, kwa maana mili yao yote imenenepa. Khawasir ni viuno, eh? Kwa maana wanyama hawajakonda, wamenenepa. Watu wako kwenye furaha, ardhi ni ya kijani. Mtihani mkubwa sana. Thumma yati alqauma, kisha atawaendea watu. Fayaduuhum, atawaita. Fayarudduna alayhi qawlahu, watairudisha kauli yake, hawatamkubali. Sawa, eh? Kuna watu watawaendea kauli yake, hawataikubali, nao watamrudisha mwenyewe. Sasa angalia kitachowapata wakimkatalia yeye. Fayansarifu alayhim, ataachana nao. Lakini fayusbituna mumhilina, watakuwa ni wenye ukata. Hakuna mmea wenye kuota, hakuna chochote, ukavu, ardhi ni kavu. So mmemkatayo mumhilina, wenye ukata. Kama njaa, ardhi imekauka kama jangwa, sasa mmemkatalia yeye. Kwa maana laisa biaidihim shay'un min amwali, hakuna kwenye mikono yao chochote katika mali zao. Wayamuru bilkhariba, na watapita katika sehemu za khariba, sehemu za bondeni, za jangwani, kama sehemu ambazo kama zimehamwa hivi, ndio khariba, sababu alkharab kihame, kilichohamwa, sehemu ambayo hakuna kitu. Fayaqulu la masihu dajjal, ataiambia ile sehemu, akhriji kunuzaki, toa hazina zako. Fatatbauhu kunuzuha, hazina zote zitatoka kwenye ardhi, zitamfuata Masihi Dajjal, hazina za mali nzito nzito zitamfuata Masihi Dajjal. Na fatatbauhu kunuzuha kayaati bin nahli, Masihi Dajjal atanyamrisha ile sehemu itoe hazina zake zilizoko pale, na hazina zitatoka zitamfuata Masihi Dajjal kayaati bin nahli, ni kama malikia wa nyuki zinavyomfuata. Hiyo moja katika tafsiri yake, ni kama malikia wa nyuki. Lakini pia yaasib ni jamu ya yaasub, wa yaasub dhakaru minan nahl, ni nyuki dume, maana ni yaasub. Ukiwa wengi yaasibun nahl, kama vile nyuki dume, lakini wanakusudiwa malikia wale maamiri. Thumma yad'u rajula, kisha ataenda kwa mtu atamwita mumtali an shababa, atakayemwita ni kijana aliyejazia kisawasawa. Atamwita kijana ambaye, atamwita mtu ambaye mumtali an shababa, amejazia nini? Amejazia ujana kisawasawa. Wanaita mtu mwenye miraba mine nzito, tamwambia njoo hapa. Akimfuata fayadribuhu bisayf, atampiga kwa upanga. Fayaqata'uhu jazlataini ramyatal gharab, atamkata vipande viwili kama vile kurushiwa mshale, kama vile umelengwa na mshale papo, alafu mtu akapapo hapo, ule upanga utakupita, ni kama vile kumlenga mtu na mshale, ndio ramyata al gharab, kama lengo la nini? Kurushiwa lengo la mshale, kama vile umemlenga mtu mshale ukampata akapapwa. Kwa ule upanga sio kwamba atakuwa anarudia rudia kufanya nini, kukata, ni mara moja tap kaanguka. Ndio maana ya fa yaqtahu jazlataini, atamkata vipande viwili, jazlataini kwa maana kitu atai ramiyatul gharab, kama kurushiwa mshale. Thumma yad'uhu, kisha atamwita yule yule aliye mkata, sawa, eh? Fayukbil, atakuja. fayatahallalu wajhuhu, huku uso wake ukimetameta, yadhahaku, kwa kucheka yule aliyemua, fabainama huwa kadhalik, kati ya muda ambao yeye kwenye hali hiyo masifu dajjal na huyo mtu ndio anampata aliyemua anamjia hivi huku ana furaha anacheka, if ghafla ba'atha Allahu al-Masih ibn Maryam, Allah atamleta sasa Masihi wa kweli. Masihi wa kweli ni nani? Isa mwana wa Maryam. Kitu gani kinajiri? Fayanzilu inda al-manarati al-bayda, Isa mwana wa Maryam alayhi salam atateremka kwenye mnara mweupe. Hizi ni katika ishara za nini jamani? Alama za kiyama, si ndogo ndogo, ni kubwa kubwa. Isa mwana wa Maryam atatoka mbinguni, atateremka nchi gani na sehemu gani? Atateremka kwenye mnara mweupe ulioko sharqia Dimashqa, uliopo mashariki mwa nini? Mwa Damascus ya leo. Baina maharudataini, akiteremka atateremka hali ya kuwa yuko kati ya nguo mbili. Maharuda kwa maana ya athawb, kwa maharudataini au athawbaini masbughaini, ni nguo mbili zilizochovya rangi. Tupo sote jamani eh? Isa mwana wa Maryam anateremka, wadhi'an kaffayhi, hali ya kuwa ni mwenye kuweka viganja vyake viwili, ala ajnihati malakai, juu ya mbawa za malaika wawili. Anateremka kwenye mnara mweupe uliopo mashariki mwa nini? Mwa Damascus, akiwa ameweka mikono yake ama viganja vyake juu ya mbawa za malaika wawili. Idha fa'a ra'sahu qatar, akiinamisha chini kichwa chake kinatoka matone. Na matone yanamiminika. Wa idha rafa'ahu, na akikinyanyua kichwa chake, tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i, zinamwagika pia vipande vya fedha. Juman ni vipande vya fedha, kallu'lu'i vinavyofanana na lulu. Mnaelewa? Kwa maana akiinamisha chini yanavuja matone, akipeleka juu yanamiminika nini? Vinamiminika vipande vya fedha, ndio jumani, kama vile lulu namna vinavyong'aa. Fala yahillu likathiri yajidu riha nafsi nafatihi, hapo kwa makini sana eh, sio nafsihi, haitakuwa halali kwa kafiri. Kwa maana haitamsibu kafiri, yajidu riha nafatihi, ambaye atapata pumzi, pumzi yake, pumzi ya nani? Pumzi ya Masihul Dajjal au pumzi ya Isa mwana Maryam? Isa mwana Maryam eh? Illa mata, isipokuwa atakufa. Mpelewa hapo? Hakuna kafiri yoyote ambao itampata pumzi ya Isa mwana wa Maryam ila atafanyaje? Ila mata. Kwani pumzi yake inaishia wapi? Wanafatuhu, si wanafsuhu eh? Wanafatuhu yantahi haithu yantahi tarfu, pumzi yake Isa mwana wa Maryam inaishia hapa inapoishia jicho lake kutazama. Kwa kutazama hivi huko, hicho itapoishia upeo wake, ndio inapoishia nini? Pumzi yake. Kwa hiyo fegie fegie atakayepata, basi bila shaka atakufa. Fa yatlubu hatta yudriku bibabi ruddin, Isa mwana Maryam atamtafuta Masihu Dajjal. Na mwana Masihu Dajjal tulipoishia, tumeishia wapi? Tumeishia kwenye nini? Kuna mtu pale alimuita akamuua, akamuita akaja, sawa eh? Akaja aliyakuwa uso na meta anachekacheka na nini. Katika hali hiyo sasa Allah ndio anamtuma Isa mwana wa Maryam anakuja. Ndio haya anazungumza. Isa mwana wa Maryam fayatulubu atamtafuta Masihu Dajjal hata yudrikahu bibabi Luddin, na mpaka atamdiriki kwenye mlango unaoitwa Bab Ludd. Hapo ndipo atapokwenda kukutana naye hapo, fayatuluhu, na atamuua. Nani atamuua mwenzie? Isa mwana Maryam atamuua masihu dajjal. Kwa sababu hakuna wote ambaye ana uwezo wa kumuua huyo. Hakuna mwenye mikono ya kuweza kukamatana masihu dajjal ya kuweza kumuua. Thumma yati Isa ibn Maryam qaumun, kisha kuna watu watamwendea Isa mwana wa Maryam. Ndio mahali shahidi sasa mwa alfirqatun najia. Ukisema Isa mwanao hawa watamwendea hawa watu, haina maana kwamba ni watu wale wafuasi wa kipindi kile, ni wafuasi wale wate nani hapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Isa ni katika wao pia. Wale bado ambao wamebakia wale sasa ndio hawa alfirqatu an-najia al-mansura ila yawm al-qiyam. Kwa hiyo Isa mwana wa Maryam ataelewa na watu ambao kadi asamahumullahu minhu, Allah aliwakinga na masihu dajjal. Kuna watu watakingwa Allah, kuna watu ambao watakingwa na aliwakinga na masihu dajjal, watamwendea Isa mwana wa Maryam. Fayamsaf an wujuhihim, atawafuta katika nyuso zao. Wayuhadithuhum bidarajatihim fil janna, Isa mwana wa Maryam atawaelezea daraja zao na viwango vyao vya peponi. Wewe unapokukaza, wewe unapokukaza, Isa anaongea alayhi salam, unapokaza na anasimulia daraja za at-ta'ifatu al-mansura. Fabainama huwa kadhalik ghafla, katika muda ambao Isa katika wakati huo katika kuelezea daraja za watu na maksi za watu huko peponi, iz ghafla auha Allah ila Isa, Allah atamfunulia wahi Isa, atamwambia Isa, inni qad akhrajtu ibadan li, mimi ewe Isa nimeshawatoa waja wangu. Kuna waje nimeshawafungulia sasa. Ndio wale kina nani? Ya Ajuj. Am Ajuj. Isa anambia nishawatoa waja wangu. Waja hao la yadani li ahadin biqitali. Hakuna watu watakuwa wana mikono ya kuwa, ya kupigana nao. La yadani. Hakuna mwenye mikono miwili ya kuweza biqitali wao wote kuweza kupambana nao. Kwa maana yadani hapo. Kwa maana hakuna watu wenye uwezo na nguvu za kupambana nao. Hawa jambo kwa nimewatoa ya Ajuj na Maajuj. Isa anaambia, "Hapa fanyaje? Faharrid ibadi ya sur. Wachukue waja wangu hawa. Al-firqatul ma'suma, at-ta'ifatul mansura. Hawa waliobakia wa akhiru zaman, al-sunnah wal jamaa, hao. Wachukue wewe Isa, kwa maana ya kwamba harrid kwa maana ya wahifadhi. Ha? Kawahifadhi ila turi, kwenye mlima wa nini? Kwenye mlima wa Turi, kawapandishe kule. Kwa maana al-hirz, al-hirz maana yake nini? Nenda kawazuie kule, asitoke. Wayabathu Allahu Yajuj wa Majuj, Allah atawaleta sasa Yajuj na Majuj. Wa hum min kulli hadabin yansiluna, katika kila mwinuko wa ardhi, katika kila mwinuko wa ardhi, hadab sema miinuko inuko katika kila kona ya ardhi, yansiluna wanakuja mbio, wanamiminika, usuriun ndio mbio, lakini huko wakila kila kitu. Fayamurru awailuhum ala buhairati Tabariya, watapita kwanza wao kwenye ziwa linaloitwa Tabariya, buhaira ile kile ziwa lile Tabariya. Fayashrabuna ma fiha, watakunywa vilivyomo ndani yake, watakunywa maji na zingine tupo. Jazakallahu khair. Wa yamurru akhiruhum, na watapita mwisho wao. Fayakuluna, watasema wenyewe, laqad kana bihadhihi maratan ma, hapo mwanzoni sikulikuwa na maji hapa. Wanashangaa, maji yote yamefanyaje? Ziwa limenyaushwa mara moja, hapo sikuwa na maji hapa mwanzo. Wayusaru nabiyullahi Isa wa ashabuhu, na atakingwa nabiyullahi Isa na wafuasi wake. Kwa maana atakingwa, atazuiwa, na kipindi hicho pia itakuwa mali haina thamani yoyote. Mali haina thamani yoyote. Fayursil asma hatta yakuna ra'su thawri ahadihim khayran min 100 dinar, paka itakuwa kichwa cha thawr, ng'ombe dume kitakuwa kina ubora kuliko dinari 100. Dinari inatengenezwa kutoka na nini? Dhahabu. Kichwa cha ng'ombe dume kitakuwa kina thamani zaidi kuliko mtu atafuta na kapu la dhahabu, mtafuta hakuna. Kila mmoja anayo. Ha, sifunika kwa wingi. Allahu musta'an wa alayhi kullan tayyib. Kwa hiyo anasema kwamba hata hakuna ra'su thawri ya hadim khairan min 100 dinari li ahadihim al-yawma, kuliko dinari ya mmoja wao hivi leo. Sina thamani sana dhahabu, eh? Basi wakati huo itakuwa haina thamani kabisa. Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabu, wataomba. Fayarghabu na yadullu, eh? Wataomba Nabiyullah Isa, ataomba na masahaba wake na wafuasi wake. Fayursilu Allahu alayhim an-naghatha, wafuasi wake. Tukisema wafuasi wake ni kina nani? Wafuasi wale waliomfuata Isa kwenye Injili, au sio? Ah, si wao ni wale ambao waliobakia hapa duniani mpaka kiyama kika. Alama za kiyama hizo kubwa kubwa zinawadiriki hao. Fayursilu Allahu alayhim an-naghatha fi riqabi, Allah atawatumia, atatuma kwa hawa ya ajuju maajuju. Allah atatuma an-naghatha, wadudu fi riqabi, katika mashingo yao. Allah atawaleta wadudu, watakuja kuwang'ata wale ya ajuju maajuju, kama vile makupe yatawang'ata kwenye mashingo. An-naghatha maana yake dudu, sawa, eh? Watakuja kuwang'ata ya ajuju na maajuju wote. Allah ataita jeshi hilo la an-naghaf, wan-naghaf ma adud. Fayusbihuna sarta ya ajuj wal maajuj, wote watakuwa ni wenye kuangamia, wenye kuangusha mweleka chini wote. Kama uti nafsi wahida, yani wataangua kama vile mauti ya nafsi moja. Kwa maana sio kwamba atakufa yule alafu baadaye ya ajuju na maajuju wote watang'atwa na hayo madudu kwa mara moja, na wataanguka chini kwa mweleka huu mmoja wote. Hii ni historia lakini ya kweli, sawa, eh? Ni kisa lakini cha kweli, hadithi yake ni sahihi, na ndio visa vinavyotakiwa kama hivi zungumze. Hadithi kwa nini? Sahih Muslim. Haya, kwa tumalizie, eh? Hadithi ni ndefu. Thumma yahbitu Nabiyullah Isa wa ashabu, kisha ataporomoka Nabiyullah Isa na wale jamaa zake. Ila al-ardhi, kurudi tena wapi? Kurudi ardhini. Walikuwa wapi? Tu faida ya kushikamana na haki, faida ya kuokoka na adhabu za Allah kuanzia duniani, faida ya kuokoka na mitihani na fitna alizoziumba Allah katika viumbe wake, mwisho yote na hatima nzuri. Hawa wanahifadhiwa sehemu maalum. Isa anaambiwa kawahifadhi, nenda nao kule katika mlima wa Furi, kawahifadhi kule. Viumbe vile vinafunguliwa, vinakuja, wale wako kule wamehifadhiwa, watakula vitu vyote, ndio wanawaacha watu kule juu, wamebakia wamehifadhiwa. Kushikamana na dini, faida zake unazipata kuanzia hapa hapa duniani. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin, Nabiyullah Isa akitoka kule kwenye Jabal Thur na wafuasi wake wale wakitoka, hawatakuta katika ardhi eneo lenye upana wa shibri moja, illa mala'ahu zahamuhum wa natnuhum, isipokuwa eneo hilo limejazwa na hafu yao na mvundo wao. Wale jamaa walikuwa ni wengi. Hakuna, yaani wakija huku wanaona kwamba hakuna sehemu ya shidiri moja isipokuwa kuna yajuju na maajuju. Mvundo unanuka. Ndio maana zaham, azham arre almunti. Ni harufu yenye kunuka. Ndio maana wanatnuhum, na mvundo wao. Ndio maana Mtume akasema kwenye masala ya umimi, masala ya ukabila, akasema da'uha fa innaha muntina. Acha hiyo, ni mvundo unanuka. Ndio maana ili neno hapa, eh? Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabu, ina maana sasa ikiwa hali ndio hiyo, kuna pa kukaa kweli? Hakuna pa kukaa. Pua utafanya hivi mpaka saa ngapi? Wewe utaka utoe pumzi. Hapo sasa fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabu, Nabiyullah Isa ataomba na wafuasi wake ila Allah, mwelekee Allah, fayursilullahu tayra, Allah atawaleta ndege. Mambo yanaenda kiilahia, kiungu. Mwanadamu hawezi kufanya hivyo. Mizoga yote ajiti na majuti, kila sehemu imeenea na umeangua kwa mara moja, harufu kali ya mvundo. Watafanyaje? Na wale ndio washashuka. Fayursilullahu tayra, Allah atawaleta ndege, atawatuma ndege, ka'anaqil bukti, madege makubwa kama mashingo ya ngamia. Madege haya, ndege kwa maana ya wanyama, melewane, sio ndege hizi za kuruka. Kama utakuja ndege pale ya plane sa tayib fataturahuhum fatahmiluhum, wale ndege au yale madege yatawabeba wale Yajuj na Majuj, mizoga yao ile, fataturahuhum, wataenda kuwatupa haifu sha Allah pale ambapo Allah anapotaka. Yatachukuliwa na madege, yataenda kutupwa mbali. Sasa yakichukuliwa na madege, imebakia nini pale? Harufu itakuwepo au ishaondoka? Harufu itakuwa ipo, imebakia au sivyo? Haya, kinajiri nini? Thumma yursilullahu matara, kisha Allah ataileta mvua. La yakunu minu baitu madarin wala wabarin, mvua haitabaki. Kutokana na hiyo mvua, nyumba ya tope wala nyumba ya nyati, ngozi. Ila mvua itakuwa imefanyaje? Imeingia na kusomba, sababu mvundo utakuwa umeenea kila sehemu. Fayaksuru al-ardha, ile mvua itaiosha ardhi, hata yatrukaha kadhalafa, ardhi itafaka, itaiacha mvua, itaiacha nini? Itaiacha ile ardhi kadhalafa, kama kioo, iko safi. Yani iko safi, hakuna cha harufu wala cha mzoga, wote safi kabisa. Thumma yuqalu lil-ardhi, kisha itaambiwa ardhi, ambiki thamarataki, otesha mimea yako, kwa maana ya matunda, eh? Warudi barakataki, sasa rudisha baraka zako. Kuna watu wanarudishiwa zile baraka ambazo kule walimkataa nani? Mama, nakumbuka walimkataa Masihi Dajjali, wakafanyaje? Wakawa kwenye ukame na ukata. Sasa huyu sasa hivi ndio Allah mwenyewe wa kweli, anaiamrisha ardhi, anaiambia otesha mimea yako, matunda yako, urudisha baraka zako. Fa yauma idhin taakulu iswabatu minar rummana, siku hiyo kikundi kitakula makomamanga. Wayastadhilluna wayastadhilluna bihiha, na watajifunika kujifanya kama ni mvuli, vivuli vyake, maana watajifunika kwa maganda yake. Maganda ya nini? Ya makomamanga makubwa. Wa yubaraku fi rrisli, na yatabarikiwa maziwa, arrisl al-laban, hatta anna al-lithata, faka hakika maziwa min al-ibli yangamia, na takfil fi'ama min an-nas, tawatosha makundi la watu, maziwa ngamia huyu mmoja. Wal-lithata min al-baqari, na maziwa ya ng'ombe mmoja, la takfil qabilata min an-nas, tawatosha kabila moja la watu. Walikata min alghanam, na maziwa yanayotokana na kondoo ama mbuzi, yatakfi alfakhidha min nas, tawatosha koo moja ya watu. Alfakhidhi nakusudia kwamba ni fuko lile, sababu Waarabu wana mafuko kama saba hivi, kwa maana koo zile, kuna alfakhidh, kuna albatn, kuna alqabila, koo na daraja kwa daraja. Kwa hiyo tatosha fuko moja la watu. Baina mahum kadhalika, kati ya muda ambao wako katika hali hiyo, izba'athallahu rihan tayyiba, Allah hapo ndio atapoleta, atapotuma upepo mzuri. fataakhudhuhum tahta abati. Kuna waumini wabakia, kuna waumini ambao wamebakia ambao ni alfirqatu an-najiya, alfirqatu al-ma'suma, kitusimama na haki, kitakuwa sawa sawa kwenye haki, watakuwa bado wapo. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, baina ma hum kadhalika, kati ya muda ambao wako kwenye hali hiyo, ibata Allahu rihan tayyiba, ghafla Allah atauleta upepo mzuri, fataakhudhuhum tahta abati, utawachukua kupitia kwenye mapapa yao, upepo mzuri laini, ili tu zile kashikashi za kiyama kisiwakute, isiwakute, wanachukuliwa kwenye upepo, unaingia kwenye mapapa. Pepo mzuri sana, ni laini mno, mpesi, unawachukua kwenye makwapa, fataakhudhuhum, tawakamata wao, tawasabati, chini ya makwapa yao, fatakbibu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin, upepo utatoa roho ya kila mu'mini na kila muislamu, kila mu'mini, kila muislamu, upepo utakuwa unatoa roho ya kila mmoja katika hao. Tafsiri ya tatu, wayabqa shiraru nnas, watabaki wale waovu wa watu, mwenye shari mno watakaobaki, watakaobaki. Angalia badala linakuwaje, yataharajuna fiha taharuja alhumuri, wataingiliana dhahiri shahiri hadharani, kama wanavyoingiliana punda. Yataharajuna fiha taharuja alhumur, taharuj huwa aljimaa, hadharani dhahiri shahiri, waliobaki sasa hawajali. Hawa sasa, hawa jawabu lake ndio nini? Fa'alaihim taqumu sa'a, kwao kiyama kitasimama, ile kashikashi ya kiyama ni kwa wao. Kwa cha msingi ni kumwomba Allah assalama wal afia was sabat. Nimealeta haya yote, risala inaendelea, lakini inayokuja mbele ni kusherehesha haya maneno yaliyokuja magumu. Kuna faida nyingi sana, kwa hiyo kwa talibu ilmi anaweza akapata muda akayapitia maneno, lakini mahali shai kama jina nilivyoandika, kuna faida nyingi, na wanaotuoni kwenye hadithi wameleta faida nyingi sana, lakini faida kubwa ni kwamba kushikamana na nini, na haki, na mwisho mwema. Huu ni mwisho mwema ambao wameshikamana na haki. Alfirqatu an-najiya, الفرقة المعصومة، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة. يه وين كاسكا هاو أم باو من سمو هابا أو وين تكون كاسكا شرار الناس وانا سجونا كما مسلم وكما ندونيزو كما مسلم إلى يا ما كنا سمع كما مسلم لا من سكان لول مسلم كشو كام كافيري عفان الله وياكم إنه سكان إلى تمسونكم من بقى الله جل وعلا الثبات الثبات. Na hata katika tamaa tulizokuwa nazo, mikingamo ni mingi ya kuifuata haki, mingi. Mikingamo kwenye upande wa maneno, mikingamo kwenye upande wa vitendo, mikingano katika murawijat, sio mushawishat. Vishawishi ni vingi. Kwa hiyo tugandamane na haki, lakini pia tusisahau familia zetu. Wallahi wa billahi wa tallah, hakuna kitu chenye khairi mno kama kuiandaa familia katika malezi ya dini ya Kiislamu. Ukajitengenezea akaunti nzuri kabisa unapoingia kaburini, kwa waandaa watoto wasomi wanayojua dini, wakawa wanasomesha dini kisawasawa wanawake na wanaume, alafu wewe umeshatangulia kufa kwa kaburini, wanakukifanya duniani meki na kumiminikia siku zote kule kaburini, kwa utambue kwamba mtoto wako unamfundisha kitu gani katika dini, unamfundisha kitu gani, dini aliyopata ni dini ya sampuli gani, mwalimu wake ni nani, kwa sababu elimu ni dini. Inna hadha al-ilma dinu, haika hii elimu ni dini. Fanzuru amman akhadhuna dinakum, tazameni dini yenu mnayechukua kutoka kwa nani. Si kila mtu asomwa dini yake kwake, angalia mtu aliyeshikamana na kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Watoto wetu, wake zetu, wamesimama sawasawa kwenye dini, wanasoma dini, wanafanya misingi ile ya sheria, misingi ya sheria, mambo ya kawaida, kula kwetu, kunywa kwetu, kuvaa kwetu na mengineyo mengi, yanaenda kidini dini kama walivyokuwa wema waliotangulia. au nadai salafia wasalafia bari'atun minna, tunadai usalafi na usalafi uko mbali na sisi. Kun salafiyan ala aljada, kuwa salafi uko ndani ya barabara, ndani ya njia iliyokuwa pana, usiwe finyu. Usalafi ni mpana katika sekta zote, na nishasema sababu salafi huishii kwenye kuswali tu, ukaishia tu hapa, uswali kama raaitumuni uswali, swalini kama mliona nikiswali. Kwa hiyo kaswali kama anavyoswali mtume, lakini kuna mambo mengine, biashara zako zinaendana na wema waliotangulia, kula kwako, kunywa kwako, kuvaa kwako, ni kama masalafu wema waliotangulia. Kwa si swala kudai usalafu, si kudai usalafu kwa maana ya kweli, na ujinasibishi na wale waliotangulia. Na ukijinasibisha hivyo, lazima wakupige vita. Maadui wa aina zote watakupiga vita wewe, taka usitaki. Ukiona bado hujapigwa vita, basi usalafu wako ni matatizo. Yaani wewe hata si msomi, kama tukupata njia ile sawa, utapigwa vita tu, kwa sababu watu wengi malengo yao ni dunia. Kwa hiyo wenye akili siku zote ni wale ambao wameipa talaka dunia. Namalizia na maneno ya Munawi, inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu al fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al a'mali fiha sufuna. Hakika Allah anawaja watambuzi sana, Allah anawaja waelevu, Allah anawaja wenye akili. Kina nani hao? Talaqu dunya, wameiacha dunia. Wakhafu alfitana, na wakaogopea mitihani ya dunia. Dunia ina mitihani, ndugu yangu, dunia ina majanga mengi. Dunia ni uhondo, dunia ni ya kijani, dunia ina mvundo. Sasa wenye akili, nadharu fiha, waliitazama kwa mazingatio dunia. Falamma alimu, walipojua annaha laysat lihayyin watana, kwamba hii dunia si mahala pa kukaa mtu aliyekuwa hai akaishi maisha mazuri, si mahala hapa. Ndipo pale waelevu wakaona, watakhadhu salih al-amal ya'luha luja, wakaifanya dunia kwamba ni kijito au kijibahari, wakafananisha kwamba hii dunia ni kama bahari, na wakayafanya matendo yao mema ndio sufun, ndio jahazi za kuvukia bahari hiyo. Kwa hiyo hapa tuko baharini, ndugu zangu, matendo yetu mema ndio ya kutuvusha sisi. Kinyume na hivyo, tutazama kwenye hii bahari na watu wamezama kweli. Nasalullah al-afiya wa salam, muomba Allah afya na salama. Na afya iliyokuwa bora, afya nzuri, ni afya ya dini. Kwa mtu ana afya ya dini iliyokamilika, lakini akaiko kitandani miaka nenda miaka rudi, usawa unamumwagika, damu inamumwagika, anamegeka kiungo hadi kiungo, lakini akili zake ziko timamu na afya yake ya dini iko sawa sawa, bado yuko na msimamo. Hakuna afya nzuri kuliko hiyo, kuliko ukawa kwa kitandani unateketea, lakini huna cha dini, pengine hata cha dunia pia huna. Kwa tukizungumzia afya, tunasema Allah, nasalullah al-afiya wa salam, tumomba Allah afya na amani. Afya kwa maana afya ya kiroho, na si afya ya kimwili pamoja pia tunayohitajia. Naendelea ndugu zangu. Kwa hiyo tuangalie familia zetu, wake zetu, wadogo zetu na kadhalika wanaotuzunguka katika majirani zetu na wengineo kwa wengine. Dawa salafia ni dawa ya rahma. Dawa haina hamasa katika. Unapomkataza mtu jambo la uovu, mkataze katika njia kwamba na wewe unatamani yeye awe kama wewe au awe zaidi kuliko wewe kwenye haki. Si masuala ya kuondosha zile hasira, hasira zao kama walivyokuwa baadhi ya watu. Unakataza mkali uovu ili zile hasira zake zipone. Na kama alivyosema Sheikh Uthaymeen kwamba kataza munkar, kataza uovu, lengo na madhumuni kwamba kumuonea huruma ndugu yako aje kule uliko wewe, bali pengine awe zaidi kuliko wewe, mwanana huruma. Idhan da'a salafia da'wa rahma, da'wa salafia da'watun mubarak. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaykum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.